oraz frytkownicę beztłuszczową Easy Fry and Grill. Możesz zaoszczędzić nawet 400 zł. Nie zwlekaj i skorzystaj z akcji promocyjnej. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej MediaMarkt, w sklepach stacjonarnych i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 września, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek alarmujące prognozy synoptyków. Na południowym zachodzie kraju może spaść nawet do 400 litrów wody na metr kwadratowy. Nie należy przywiązywać nadmiernej wagi do ostatnich deklaracji Putina, tak uważa premier, odnosząc się do słów o dołączeniu NATO do wojny na Ukrainie. Fabryka Intela stanie pod Wrocławiem. Jest zgoda Brukseli na rządowe wsparcie budowy zakładu. Na południowym zachodzie Polski do niedzieli może spaść nawet do 400 litrów wody na metr kwadratowy. To kolejne, jeszcze gorsze niż wcześniejsze, prognozy synoptyków. Rozmawiała z nimi Marta Szulborska. Najtrudniejsza sytuacja będzie na Dolnym Śląsku, ostrzega rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Z każdym kolejnym przeliczeniem modeli i aktualizacji prognozy, one są coraz bardziej niebezpieczne, bo dzisiaj według kolejnych prognoz to może spaść w granicach 400 litrów wody na metr kwadratowy i największe prawdopodobieństwo jest w województwie dolnośląskim, szczególnie w Kotlinie Kłodzkiej. Ulewne opady mają pojawić się w godzinach popołudniowych. Sumy dobowe mogą przekraczać 100 litrów wody na metr kwadratowy. W województwie dolnośląskim już spadło około 60 litrów na metr kwadratowy. W Kotlinie Kłodzkiej na rzekach obserwowane są wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Sytuacja hydrologiczna będzie się pogarszać na coraz większym obszarze. Fali wezbraniowej na Odrze można spodziewać się na początku przyszłego tygodnia. Marta Szulborska, Polskie Radio. Premier Donald Tusk stwierdził, że nie należy przywiązywać nadmiernej wagi do ostatnich deklaracji Władimira Putina, ponieważ są one oznaką jego porażek. Rosyjski dyktator zagroził, że jeżeli Zachód dostarczy Ukrainie broń dalekiego zasięgu do ataków na cele w Rosji, będzie to oznaczało dołączenie NATO do wojny. Należy się spodziewać ze strony naszych sojuszników, całego świata zachodniego, intensywniejszej pomocy dla Ukrainy i traktujmy słowa prezydenta Putina jako próbę zniechęcenia Zachodu do udzielania takiej pomocy i raczej nie sądzę, żebyśmy mieli z tego wyciągać jakieś bardziej dramatyczne wnioski. W jakim sensie słowa Putina raczej powinny nas przekonywać, że ta pomoc jest wskazana, niezbędna i powinna być kontynuowana. Donald Tusk zwraca uwagę, że skuteczna obrona Ukrainy to również bezpieczeństwo Polski. Pod Wrocławiem stanie fabryka Intela. Jest nieformalna zgoda Komisji Europejskiej na udzielenie przez Polskę pomocy publicznej w związku z budową zakładu. Pomoc ma sięgnąć niemal 7,5 miliarda złotych. To największa inwestycja w Polsce od dekad. To złoto, o którym wielokrotnie mówiliśmy, czyli półprzewodniki, w Polsce będą gwarantowały i lepszy rozwój gospodarczy, i większe bezpieczeństwo. Mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Kolejnymi krokami są przygotowanie i zgłoszenie oficjalnej notyfikacji do Komisji Europejskiej oraz rozpoczęcie procedury w Radzie Ministrów. Po formalnym zatwierdzeniu notyfikacji będzie możliwość podpisania umowy z firmą Intel. Cała inwestycja ma kosztować ponad 25 miliardów złotych. Rekordowe wakacje PKP Intercity w czasie letnich miesięcy przewoźnik obsłużył przeszło 23 miliony pasażerów. Polacy najczęściej podróżowali między dużymi miastami oraz do popularnych miejscowości turystycznych. W top 5 wakacyjnych kurortów znalazły się Kołobrzeg, Koszalin, Zakopane, Międzyzdroje i Władysławowo. Każdy letni miesiąc przynosił rekordy. Każdego dnia na pokładach naszych pociągów podróżowało średnio 250 tysięcy osób. W czerwcu pociągami PKP Intercity jechało ponad 7 milionów osób, czyli około 14% więcej niż rok temu. W lipcu liczba pasażerów zwiększyła się do 7 milionów i 900 tysięcy i to był wzrost o 12% rok do roku. Z kolei w sierpniu pociągi należące do spółki przewiozły ponad 8 milionów pasażerów, mówił Maciej Dudkiewicz z PKP. W internecie dostępny jest już najnowszy odcinek podcastu, a więc Wojna, wrzesień 1939 w archiwach Polskiego Radia. W trzecim odcinku autorzy opowiedzą o sytuacji na froncie oraz o ciosie w plecy, jakim było wkroczenie Armii Czerwonej do Polski. Wśród archiwalnych nagrań między innymi wspomnienia mieszkańców Lwowa, mówi Hanna Rudzińska. 17 września była niedziela. Wcześniej rano, około w pół do ósmej, słyszę przez radio głosy bardzo głośne i bardzo takie agresywne. Krasnaja Armia, Maryszal Woroszyłow. Krasnaja Armia, Maryszal Woroszyłow. Ponieważ nie umiałam po rosyjsku, zawołam matkę i wtedy, słuchając tego, widzę też, że zbladła z przerażenia i mówi: Rosjanie wkroczyli do Polski. Dla mnie to był koniec świata.

i usłyszymy autora zdjęć do tego filmu, swego czasu nominowanego do Oscara za zdjęcia do pianisty Romana Polańskiego, czyli oczywiście Pawła Edelmana. A już za moment spotkanie z moimi pierwszymi gośćmi. Dzień dobry, witam dobry. Państwa. Dzień dobry. Maria Zbąska jest z nami, Marcin Sztabiński, witamy w trójce. Maria Zbąska to autorka filmu To nie mój film, tutaj nie ma pomyłki, taki jest tytuł tego dzieła. Marcin Sztabiński to twórca jednej, właściwie z dwóch jedynych ról w tym filmie, no nie licząc może trzech jeszcze drobnych epizodów. No i tak jak to zdarzało się już w poprzednie piątki, nasze spotkanie jest też formą zapowiedzi 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, zgadza się, bo będziecie na tym festiwalu i zaprezentujecie tam swój film, zresztą w jednym z konkursów, tak? Tak, zgadza się. Będziemy w Gdyni. Pokazy nasze są 24-25 bodajże września w konkursie Perspektywy. No właśnie, to jest nowy konkurs. Nowy konkurs, 8 filmów. Czy już zaczynają was ogarniać takie emocje związane jednak no, z pewnego rodzaju rywalizacją? Czy to nie jest w ogóle ważne? No, u mnie te emocje w ogóle ze spotkaniem z publicznością i tym, że powinnam to może jako filmowiec wiedzieć, ale nie wiedziałam przed debiutem, że to jest tak, jakbyśmy cały czas pracowali nad czymś, co jest, nie wiem, szkicem albo jakimś takim projektem dopiero. I dopiero to, co się stało z tym filmem, jak zobaczyłam to w kinie z publicznością, było naprawdę magiczne, więc te emocje akurat dla mnie są bardzo, bardzo istotne. Czyli już była szansa na takie właśnie spotkanie z publicznością, chociaż Gdynia to jest właściwie taka festiwalowa, oficjalna premiera. Film miał festiwalową premierę na Nowych Horyzontach. Na Nowych Horyzontach. Ale tutaj mamy spotkanie z powrotem, nasz film zabiera nas nad morze. Konkurs. No i oczywiście konkurs. Mhm. Muszę przyznać, że jeżeli takie właśnie filmy, bo na razie znam chyba tylko 3 z tych 8, które są w konkursie Perspektywy, ale jeśli takie filmy się w tym konkursie znalazły, no to naprawdę można potwierdzić, że będzie co w Gdyni oglądać. To jest film absolutnie frapujący. On mnie zaskoczył formą, treścią. I może od tego zacznijmy, chociaż pewnie nie jest to najważniejsze. Miałem wrażenie, że po raz pierwszy chyba w Polsce udało się zrobić film, który kojarzył mi się z kinem, nie wiem, islandzkim, skandynawskim. Jeszcze nigdy nie widziałem wybrzeża Bałtyku pokazanego właśnie w taki sposób, jakby co najmniej ta akcja się rozgrywała gdzieś daleko i w tych północnych rejonach. Tak miało być? Tak miało być, dlatego wybraliśmy Bałtyk, a żeby był... Znaczy, Bałtyk jest magiczną krainą. Znamy go głównie latem, ale zimą jest jeszcze piękniejszy i moim zdaniem jest to w ogóle najpiękniejsze miejsce na świecie. No właśnie, to już wiemy, że akcja filmu rozgrywa się zimą, w lutym chyba dokładnie. Tak, akcja filmu rozgrywa się w lutym. No i może... Znaczy, myślę, że są dwie rzeczy, które kojarzą się z tym kinem skandynawskim. Po pierwsze... Ten sposób opowiadania, który jest mi bardzo bliski, czyli ktoś powiedział o tym, że to jest normalny film, normalny sposób opowiadania, można powiedzieć obyczajowy, ale nikt nie lubi w Polsce tego słowa, jeśli mówimy o kinie, chociaż uważam, że jest najważniejszym jakby gatunkiem filmowym. A po drugie, no ten Bałtyk, jego piękno, jego dzikość, jego niedostępność i magia, która jest zimą tam, kojarzy się ze wszystkim, co północne i nieokiełznane. Za chwilę jeszcze do tego wrócimy, ale to bym przekazał na razie głos Marcinowi, bo jestem ciekaw, jak to z perspektywy, no właściwie tej dwójki aktorów, bo obok ciebie Zofia Habiera w drugiej głównej roli. Jak to wyglądało, czy to nie było trudne? Jednak no, cały czas musicie być ubrani, musicie cały czas rozstawiać namiot zimą na plaży. Czy to był taki dodatkowy fizyczny wysiłek? To było bardzo trudne, tak. Dokładnie, to fizycznie to było bardzo wymagające, bo codziennie musieliśmy pokonywać strasznie dużo kilometrów. No tak jak bohaterowie filmu, no ale myślę, że ekipa filmowa może niekoniecznie, bo no też chodzi za nami wszyscy. Ale można troszeczkę oszukać, prawda? No troszeczkę oszukiwaliśmy, wiadomo, nie? Jakby nie da się tego wszystkiego zrobić tak, jak to w życiu mogłoby wyglądać. Warunki były bardzo niesprzyjające. Było bardzo zimno, było mokro, było grząsko. No było strasznie, było po prostu. Ale Bałtyk jednak zimą jest piękny, ale jest okrutny. Nie? Ale jednak warto było właśnie wejść w takie ekstremum, było, tak? Tak, dokładnie. Myślę, że nasz dźwiękowiec by tego nie potwierdził tego, dokładnie. Następne skojarzenie, już teraz wiem, bo chwilkę rozmawialiśmy przed wejściem do studia, wydawało mi się, że to będzie odległe skojarzenie z filmem Tadeusza Konwickiego Ostatni dzień lata. Tutaj również plaża Bałtyk, wprawdzie też właściwie dwójka bohaterów, stacjonarnie wprawdzie, raczej w jednym miejscu, no i latem zgodnie z tytułem. Ale okazuje się, że chyba gdzieś w głowie towarzyszył wam właśnie ten film Tadeusza Konwickiego, więc moje skojarzenie było słuszne. Ja bardzo dziękuję za to skojarzenie. Nigdy nie miałabym odwagi sama o tym powiedzieć, ale to jest mój ulubiony polski film. I jest o tym samym w pewnym sensie, czyli Konwicki powiedział, to jest film o dwójce ludzi, którzy nie potrafią się dogadać, którzy spotykają się na plaży i nie potrafią się porozumieć. I nasz film też o tym jest. Nasz film, tak. Ja ostatnio natknąłem się na ostatni dzień lata w kinie Illusion. Poszedłem na to, żeby to zobaczyć po latach, bo widziałem to jako dziecko. I wyszedłem zaczarowany tym filmem. I od razu mi się narzuciło, przepraszam, to nieskromnie może zabrzmi, ale od razu mi się narzuciło, że ten nasz film jest bardzo, bardzo blisko leży temu obrazu Tadeusza Konwickiego i pana Laskowskiego bodajże, bo tak, oni tak, tam zdjęć, występują. Tak. I nawet uknąłem sobie w głowie tytuł taki alternatywny tego, to nie naszego filmu, na ostatni dzień zimy. Prawda? To nie byłoby skromne, ale bardzo się cieszę z tego skojarzenia. Oczywiście możemy się z niego bardzo długo tłumaczyć, ale tak, mamy dwoje zagubionych, kruchych bohaterów, którzy bardzo potrzebują miłości i bardzo potrzebują się ze sobą porozumieć. I ruszają w bardzo nietypową podróż. Właściwie, bo to jest film drogi. No, ale wiesz, że oni nakręcili ten film dwa razy, czyli jak się nie spodoba nasz, to może po prostu... Jeszcze raz możemy go nakręcić. Ale oni nakręcili dwa razy, bo nie wyszły po prostu taśmy, nie naświetlone były, nie? Ze względu technicznych, tak. Nie wyszło. No, nie wiadomo, może tak powiedzieli, zawsze się tak mówi, wiesz. No, tak. No i tutaj muszę zauważyć, że siedząca w studiu Trójki Maria Zbąska jest absolutnie debiutantką w tej sytuacji, no w tym filmie pełnometrażowym, fabularnym, bo oczywiście filmów wcześniej różnych zrobiłaś wiele, ale to były głównie krótkie produkcje. Jesteś autorką filmu, w sensie i reżyserką, i autorką scenariusza, i autorką zdjęć również. Czy ja odnoszę wrażenie, że w ogóle właśnie, czy właśnie z tego powodu jednak mocniej jest ta perspektywa kobieca w nim wyrażona. Tutaj Marcin, mam nadzieję, się za chwilę też do tego odniesiesz, bo mam wrażenie, że racje bohaterki są troszkę mocniej w filmie pokazane. To jest niesamowicie ciekawe w naszym filmie, że każda osoba, niezależnie od płci, wybiera sobie ulubieńca. Bohatera, za którym idzie i co więcej, naprawdę nie znosi tego drugiego. Mhm. Czyli... No to ja chyba poszedłem za bohaterem Marcina, aczkolwiek trochę mnie też wkurzał, nie ukrywam. Więc wydaje mi się, tym swoim niedopowiedzeniem. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Wcale te głosy nie rozkładają się. U nas się publiczność po filmie pokłóciła na ten temat po prostu na Q&A. Więc to nie jest takie oczywiste. Moja córka mówi, pamiętaj, pytaj się zawsze, jesteś team Janek czy Wanda, że będziesz wiedziała, z kim masz do czynienia. No tak, ale tutaj więc też... Więc ty jesteś, rozumiem, team Janek. Właściwie... Teraz zacząłem się nad tym zastanawiać, bo to troszeczkę też oglądając film, no czasami staje się po jednej albo po drugiej stronie, jeszcze jest taka ewentualność, prawda? No bo to w zależności od zderzenia tych różnych racji czy sytuacji, bo oni mają przecież, ci bohaterowie filmu, różne sytuacje i czasami rzeczywiście czasem można pójść za jednym, czasem za drugim, ale może się jeszcze nie będę ostatecznie tutaj określał. Zastanów się, bo Janek nie potrafi mówić i to jest... No właśnie, Janek ma problem z komunikacją. No, no, prostu. Zauważyłem, to jest jego główny problem. Nie? Dlatego ta relacja też tak wygląda, bo ona nie jest w stanie być przepowiedziana przez nich po prostu. A jak już nawet się wypowiada, to w zupełnie nieodpowiednim momencie. Na przykład, prawda? Sandro Maraj powiedział takie piękne zdanie, że milczy, ale milczy jak bomba. Więc właśnie Marcin jako Janek aktor... Janek jest przed wybuchem, dokładnie. Marcin jako aktor miał piekielnie trudne zadanie, oprócz tego, że się trząsł z nim na cały czas. Nie chcemy tak narzekać znowu na ten film, bo on nie jest wcale smutny i straszny, ale po prostu miał zadanie nie mówić albo nie umieć mówić. To dla aktora jest jakiś chyba koszmar. Dla mnie akurat nie, bo ja to lubię. No tak, no i właśnie teraz już rozumiem, skąd chwilami ta irytacja też była moja, ale no to właśnie tak miało być, że ale ty jako człowiek radia nie zarabiasz mówienie, rozumiesz, jakby mówisz cały czas. Dlatego oczekuję, że coś usłyszę. No nie, bo jeszcze ktoś pomyśli, no, że w ogóle nic nie mówisz w filmie, aż tak, nie, że jak nie, w końcu mówi, to wszyscy płaczą, więc... No właśnie. To myślę, że jest dobry moment, żeby przedstawić drugą aktorkę, no bo właśnie Marcin jest zawodowym aktorem, ale obok niego Zofia Habiera, która przecież aktorką nie jest. No już teraz po naszym filmie musimy mówić, że jest. No tak, ale to właściwie też jej debiut. Tak, to jest jej debiut. Zofia Habiera jest piosenkarką, muzyczką. Ona zawsze się śmieje, że wyciągnęłam ją z baru, bo poznałyśmy się, kiedy pracowała właśnie jako barmanka. Wtedy ją pokochałam całym sercem i zawsze chciałam. Wtedy się pojawił ten pomysł właśnie na współpracę? To nigdy nie jest jakieś takie oczywiste, że to jest sekunda, ale myślę, że to jest tak jak właśnie jest jakaś iskra właśnie jak z miłością, że na chwilę chcesz się przytulić do czyjegoś swetra, a potem już nagle po 10 latach macie wspólną kanapę, a jak między do tego doszło, to jest bardzo długi proces. Jedziecie razem do Gdyni. Rozumiem, że Zofia również dołączy. Tak jest. Cała ekipa będzie reprezentowana. No i tutaj warto też wspomnieć, że to nie pierwsze twoje spotkanie z konkursem w Gdyni, wprawdzie z innym, ale już zostałaś wyróżniona na tym festiwalu przed laty. Tak, nasz film pod tytułem Subra 30-minutowy był tam rzeczywiście nagrodzony dawno, dawno temu, więc mam same miłe wspomnienia i może to będzie takie prawo serii. No co 10 lat? To no, dawno, dawno temu, to był rok 2013, no to tak ponad powiedzmy dekadę temu, ale wracasz do Gdyni. No i właśnie wśród tej ósemki filmów w konkursie Perspektywy, co sądzicie właśnie o tym? Wczoraj odbyła się konferencja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Już organizatorzy przedstawili szczegóły programowe, jurorów i tak dalej. Wszystko na stronie festiwalu i na pewno jeszcze do tych informacji wrócimy za tydzień, jeszcze ciągle przed festiwalem w Gdyni. Ale właśnie co sądzicie o powołaniu do życia tego nowego konkursu Perspektywy? No bo w nim właśnie jest reprezentowany. Ja myślę, że dopiero po tym festiwalu będziemy mogli cokolwiek powiedzieć. Nie znamy ani filmów, które tam są, znamy tylko nasz. Znacie twórców. Znamy twórców, bo właśnie się śmieliśmy, że Konieczny, Kosakowski i Grzyb, wszyscy w konkurencji, bo startują w konkursie debiuty, byli współautorami, współtwórcami Psubrata, więc to chyba była dobry czas i dobre miejsce. Bardzo się cieszę, że się z nimi spotkam. No właśnie, a teraz jeszcze słówko, no i tutaj właśnie chyba wchodzimy na taki grząski grunt, no bo ja myślę, że wszystkich może zastanowić tytuł filmu. Tytuł filmu brzmi To nie mój film, a na razie w tej rozmowie udowodniliśmy, że to jest bardzo twój film, czy bardzo wasz film. No właśnie, co ty odpowiadasz? A może to miało być tak właśnie prowokacyjnie? Myśl, która... Trudno mówić o tym tytule, jeżeli ktoś nie widział filmu. Wydaje mi się, że film trochę odpowiada. Ci, którzy nas teraz słuchają, jeszcze go raczej nie widzieli. Więc ja chcę tego... Ja mogę tylko powiedzieć o takiej mojej jakiejś myśli bardzo, bardzo gdzieś z tyłu, że czasem budzisz się w swoim własnym życiu i sobie myślisz, jak do tego wszystkiego doszło. To ja nie chcę grać w tym filmie. Ja nie chcę w ogóle mówić słowami, które mówię. i to nie jest mój film. Aha. Więc to jest jakaś taka pierwsza myśl, która była pomysłem i moją ideą, co tu teraz zrobić. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego mam taką kanapę, a mówię do swojego partnera, nie mówię do niego dzień dobry. I myślisz sobie wtedy, nie chcę grać w tym filmie. To nie mój film. Masz... Ale może Marcin masz swoją. No właśnie, Marcin, co ty na to odpowiadasz? Czy ta interpretacja jest ci bliska? Nie, tak, jest coś w tym, co mówisz. Jakby jak się nad tym zastanawiałem w ogóle, dlaczego taki tytuł. To zdanie w ogóle wypowiada moja partnerka tam jakby w filmie. Ale to jest dokładnie to, co powiedziałaś, nie? W sensie, że budzimy się któregoś dnia, przeżyliśmy jakiś kawał życia i nagle patrzymy na to, a to nie idzie w tą stronę, którą chcieliśmy. I teraz co z tym zrobić? Jeszcze jesteśmy dorośli, jeszcze nie? Jesteśmy dorośli, tak? Że wymaga od nas to jakieś podjęcie jakichś działań naprawczych i jak do tego podejść teraz? Co z tym zrobić? Nie wiadomo, no i... No, to nie mój film, no. Czyli należy to potraktować tak, jak się właśnie często potocznie mówi. No myślę, że to, tak. To nie mój film, to nie moja bajka. Dokładnie, tak, to właśnie tak. Raczej ten sens. No dobrze, to spotykamy się już niedługo na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. A powiedzcie, co przed wami, czy po takim debiucie reżyserskim ciąg dalszy nastąpi? No i Marcinie, co u ciebie się teraz aktorsko dzieje? Marcin, nie jestem tylko z moim filmem. Nie, ja tam mam jeszcze inne produkcje, ale ja się cieszę na ten film najbardziej, tak mogę powiedzieć szczerze. Uwielbiam ten film. Nie wiem, to może zabrzmi dosyć nieskromnie w moich ustach, bo grałem w tym filmie, ale ja ten film we Wrocławiu oglądałem jako zwyczajny widz, bo ja tego filmu nie widziałem wcześniej i po prostu byłem totalnie zaskoczony jakby tym obrazem. I jestem jego naprawdę dużym fanem. A myślałeś, że nie dojdziemy do Helu, co? A myślałem, że nie dojdziemy do Helu. No ja w ogóle jestem aktorem teatralnym, tak mi się wydaje, bo gram w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, więc zaczynam sezon właśnie, wczoraj zacząłem. Więc teatralny. No ale oczywiście pojawiasz się też w filmach. Pojawiam się czasem w mniejszych rolach, ale ja. Tego też trochę jest, prawda? No trochę jest. I ciąg dalszy nastąpi. Myślę, że tak. Mhm. Ja, dla mnie to jest niesamowita historia, że udało nam się ten film zrobić, dokończyć i teraz go pokazuję, więc to taki kruchy moment u mnie emocjonalnie, no bo on dopiero będzie w kinach, nie będzie w kinach, spodoba się, nie spodoba. No w ogóle jest to, tak jak powiedziałeś, trochę inne kino I trzeba zobaczyć, czy to inne kino spodoba się. Czy oprócz to zażre, nie? To, czy właśnie, może nie zażre, to był tytuł, który ja bardzo chciałam. Aha, no tak, czy ale... zażre? Nie, może zażre. Zażre. Tak, znowu zabrzmiało to bardzo, bardzo dwuznacznie. Oczywiście, można byłoby powiedzieć, że to nie jest twój film, a to jest bardzo, bardzo twój film. I polecam. W Gdyni, kto będzie mógł zobaczyć, a jeżeli nie będzie mógł być w Gdyni, to kiedy zobaczy film w kinach? No i już są takie perspektywy, że będzie musiał poczekać na zimę, ale bo to zimą już film. Będzie w kinach. Tak, mówi się o tym, że wszystko już było w kinie również, ale to jest jednak bardzo oryginalna propozycja. To nie mój film Marii Zbąskiej. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękujemy bardzo. Ale że serce towarzyszyło twórca jednej z głównych ról, Marcin Sztabiński. Dziękuję za rozmowę. No i przechodzimy teraz do premiery tego tygodnia. Na razie porozmawiajmy w trójkowo-filmowo o filmie zagranicznym. No i mamy taki, przy którym na pewno warto się zatrzymać. To Lee na własne oczy w reżyserii Ellen Kuras z główną rolą Kate Winslet i ze zdjęciami Pawła Edelmana. Za chwilę porozmawiam o tym filmie z moim kolejnym gościem, bo Lee na własne oczy to oczywiście nasza... Premiera tygodnia. Dziś ze mną Małgorzata Matuszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. No i mamy już taki miesiąc, w którym wybór powakacyjnych premier filmowych jest wielki i będzie właściwie chyba z każdym tygodniem coraz większy. Potwierdzasz? No tak, zawsze jesień jest taka bardzo filmowa. Jesień i w ten przełom zima-wiosna jest taki faktycznie. Bardzo, bardzo filmowo. No właśnie, no i też poważniejszy repertuar. Porozmawiajmy dzisiaj o najbliższych premierach, które proponuje nam Monolit i właściwie pierwsza już dziś. Pierwsza już dziś to jest film Ellen Kuras, Lee, na własne oczy, ze zdjęciami Pawła Edelmana i z Kate Winslet w roli głównej. To już są takie mocne akcenty, ale zacznijmy może właśnie od tych wątków polskich. Paweł Edelman w takiej dużej, międzynarodowej produkcji. No, z jednej strony to nas nie dziwi, bo my wiemy, że polscy operatorzy przecież od lat sobie doskonale radzą także w Hollywood, no ale jednak to zawsze cieszy. No tak, przypomnijmy, że Paweł Edelman miał nominację do Oscara za zdjęcia do Pianisty, prawda? Więc no tutaj to jest nazwisko jednak na taką skalę no, międzynarodową. Zrobił też zdjęcia do filmu Ray, też głośnego, biografii Raya Charlesa, więc myślę, że kinomanom tego nazwiska no, nie ma co przedstawiać, że wiedzą, kim jest Paweł Edelman. Na pewno. Pracował przecież nie tylko z Andrzejem Wajdą, ale też z Polańskim. Zrobili razem Rzeź przecież. Tam też zagrała Kate Winslet, więc znali się wcześniej. No a reżyserka Ellen Kuras? A reżyserka Ellen Kuras, no można by było powiedzieć nawet Ella Kuraś. No właśnie, dlatego, tak się kojarzy. Dlatego, że dziadkowie Ellen Kuras byli Polakami. Przyjechali z południa Polski. Oboje byli Polakami. Pochodzili z okolic Tarnowa i Rzeszowa, czyli z południa Polski. I Ellen była wychowywana przez dziadków. No, ona wiadomo, że już się urodziła. To nie pamiętam, czy w New Jersey, czy w Nowym Jorku, no ale w Stanach Zjednoczonych. Wychowywali ją dziadkowie, no ale ponieważ no, to już też nie jest debiutantka. Ona debiutuje w roli reżyserki, ale jest cenionym operatorem. Operatorką cenioną w świecie filmowym. No to jedyne słowa, jakie pamięta po polsku, no to są słowa typu idź spać, niedostatecznie, kapcie, o, dzień dobry, takie, dziękuję. No, ale to czegoś się nauczyła jednak, no, dziadkowie nauczyli. Coś zapamiętała, ale co ciekawe, Ellen w każdym wywiadzie podkreśla, że czuje się Polką. I myślę, że to jest też to, co zbliżyło ją do Pawła Edelmana, bo oni wcześniej ze sobą nie pracowali. Gdzieś tam sobie mignęli, wiedzieli kto oczywiście o sobie, kim są, natomiast nie mieli okazji wcześniej współpracować. No i kiedy Ellen Kuras, która się przyjaźni z Kate Winslet od czasu filmu Zakochany bez pamięci, bo Ellen była operatorką obrazu przy tym filmie, myślała o tym, żeby właśnie Pawła Edelmana zaprosić do współpracy, pamiętając właśnie chociażby zdjęcia do Pianisty, które Paweł zrobił. Że sposób, w jaki on fotografuje wojnę, to zachowuje powagę tego wydarzenia, ale jednocześnie daje takie światło, taką nadzieję, że to nie jest takie mroczne, brudne, takie no gorzkie. Mhm. No i ta słowiańska dusza na pewno ich też do siebie zbliżyła. No i mamy w związku z tym właśnie bardzo interesujący filmowy efekt, to chociaż tutaj już pewne wątki się pojawiły, pewne tropy w twojej wypowiedzi, ale wprowadźmy słuchaczy w temat filmu, no bo z jednej strony pojawia się w nim tak słynny magazyn modowy jak Vogue, tak. Ale tak jak już to powiedziałaś, to jest jednak historia wojenna. To jest historia wojenna i to jest taki w zasadzie wycinek z życiorysu Lee Miller. Biografia. No, znanej modelki, fotografki magazynu Vogue. Akcja filmu zaczyna się pod koniec lat 30. ubiegłego wieku. Tak, 38 rok. No i później do czasu wyzwolenia obozów Dachau, wyzwolenia we Francji, więc no, te kilka lat z jej historii. Lee Miller, ciężko by było tak naprawdę w jednym filmie całą jej historię pomieścić, bo ona ma na swoim koncie zarówno małżeństwo z jakimś egipskim księciem, prowadzenie studia fotograficznego w Nowym Jorku, współpracę z Picasso, też była, znaczy może tak współpracę, no była jego muzą też, więc myślę, że trudno by było po prostu zrobić z tego jeden film. Dlatego też twórcy filmu Lee na własne oczy skoncentrowali się na tym jakimś takim etapie ważnym w tym sensie, że to był też taki etap, pewnej dojrzałości twórczej, prawda? Tak, ale tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że Lee Miller była początkowo modelką, ale to w pewnym momencie zaczęło jej no, nie wystarczać, że ona chciała być nie tylko tworzywym, ale też twórcą, zaczęła fotografować. No i tak się właśnie stało. I tutaj to jest też ciekawa taka koincydencja z Kate Winslet, która również też zaczęła jako aktorka i no i teraz coraz odważnie wchodzi w świat produkcji. Lee to w kolejności była jej trzecia produkcja. Teraz wiem, że na platformach jest taki miniserial też jest, w którym ona gra przywódcę rządu. To też jest serial, który ona wyprodukowała, więc myślę, że to taki jest naturalny etap rozwoju, no bo przecież no, jest wiele aktorek, które zaczynają szukając, na przykład reżyserować, produkować. Wyzwań, ciekawych ról dla siebie, wchodzą, zaczynają być też producentkami. Ale mimo, że Kate Winslet świetnie zapewne sobie również radzi jako producentka, to my, myślę, niezmiennie jesteśmy zainteresowani nią jako aktorką. No bardzo dobrze, że wciąż gra. No że właśnie. Się nie skupiła tylko na... Mało tego, wciąż potwierdza swoją aktorską tak, klasę. Tak, no to jest bardzo poruszający film. Oglądałam go 2 razy, więc no oczywiście ja to zawsze za pierwszym razem oglądam sercem, więc za pierwszym razem spłakałam się jak bubr. Za drugim razem już też szukałam takich ciekawostek, niuansów też realizacyjnych w tym filmie. No i tam jest mnóstwo, no jakby sposób też właśnie fotografowania tego filmu. W jaki sposób jest pokazany ten etap jeszcze przedwojenny, później jak to się wszystko zmienia i ta ciekawość życia i ciekawość bohaterów Limire, ponieważ no wiadomo, no, to nie jest tak, że Limiller była pierwszą fotoreporterką wojenną, bo było ich kilka w tym samym czasie, nawet w tych samych miejscach. Tylko sposób, w jaki ona fotografowała, myślę, że też nie jest bez znaczenia, ponieważ o ile inne fotoreporterki fotografowały, i pamiętam, że jest taka też znana fotoreporterka Margaret Berkut, chyba tak się wymawia jej nazwisko. I ona fotografowała tak jakby z góry. Tak jakby malowała cały pejzaż, obraz. A Limiller fotografowała w taki sposób, że ona się zbliżała do tych ludzi. Kładła się na ziemi. Tam jest taka scena przejmująca, kiedy ona wchodzi do, to jest chyba wyzwolenie Monachium, i ona wchodzi do bunkru, w którym się ukrywali, no, dowództwo niemieckie. I ona po prostu się kładzie i fotografuje tę śmierć z bliska. Ale ona rzeczywiście jest w ogóle blisko tego tak, całego blisko, nieszczęścia. Blisko, blisko. I ja myślę, że to też spowodowało, że ona po prostu, no, wtedy się jeszcze nie mówiło o PTSD. Żołnierski fach i tyle. No, ale ona zapłaciła za to ciężką cenę, no, bo uzależnieniem od alkoholu i depresją ciężko. PTSD to jest zespół stresu pourazowego, który jest no, bardzo częstym takim skutkiem nieprzeżycia, znaczy przeżycia zbyt mocnego traumy, takiej wojennej. No w jednak tym takie, wypadku tak, wojennej. Tak, jednak takie codzienne stykanie się ze śmiercią, ale też wystawianie siebie na niebezpieczeństwo. Co prawda tego w filmie tej wojny, jako wojny, tak naprawdę dużo nie ma, bo tam jest tylko jedna w sumie taka duża scena bombardowania. Tu są bardziej pokazane te takie, ten background taki. Limiller oczywiście, no to też jest moim zdaniem mocno feministyczny film, bo Limiller nie mogła dostać zgody od brytyjskiego woga, dla którego tam robiła te reportaże, więc pojechała jako korespondentka zgody dodali Amerykanie. Aha. No bo ona była urodzoną Amerykanką, nie? Więc zgodę jej dali Amerykanie i ona po prostu walczyła o to, żeby być w tych miejscach, do których kobiety nie miały wstępu. Ale z drugiej strony ona miała wstęp tam, gdzie nie mieli wstępu mężczyźni. Na przykład fotografowała brytyjskie i polskie zresztą też pilotki. Aha. Cała ta baza, ten background, to są świetne zdjęcia właśnie, gdzie ona wchodzi do ich pokoju i fotografuje ich, nie wiem, bieliznę, pamiątki, serduszka, no takie miękkie kobiece rzeczy, tam facet nie miał wstępu. No tak. Nie? Zresztą tutaj też kolejny polski akcent. Lee Miller fotografowała Annę Leską, słynną polską pilotkę. To nie jest pokazane w filmie, ale to myślę, że to taka ciekawostka. No tak, ale filmowa. Właśnie kolejny powód, żeby się filmem Lee na was nauczyć zainteresować właśnie w naszym kraju. On od dzisiaj w naszych kinach. Może jeszcze słówko o tym, kto towarzyszy Kate Winslet na ekranie? No, Aleksander Skarsgård towarzyszy, Marion Cotillard i Andy Samberg. Myślę, że ci, którzy się interesują stand-upem amerykańskim Saturday Night Live, to będą wiedzieli, o kim mowa. I on tutaj, uwaga, gra bardzo dramatyczną rolę, ale gra wspaniale. Zapraszam do kina. Dziękuję bardzo. W Trójkowa Filmowa była z nami Małgorzata Matuszewska. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Nie kończymy jeszcze tematu filmu Lee na własne oczy, bo za moment oddam głos autorowi zdjęć do tego właśnie filmu, Pawłowi Edelmanowi. Oczywiście nasz słynny operator filmowy już niejednokrotnie pracował przy wielkich, międzynarodowych czy hollywoodzkich produkcjach. Tu skromniejszy film, ale oczywiście jak zawsze znakomite zdjęcia. No właśnie, jak doszło do tej współpracy z Ellen Kuras? Paweł Edelman. Jak to było? Jak zwykle to jest trochę przypadkiem. W moim życiu tak to się układało, że po prostu w jakimś momencie dostaję telefon i to był telefon od Ellen Kuras, której wcześniej nie znałem, a która była przyjaciółką, jest przyjaciółką Kate Winslet. I Ellen Kuras zaproponowała mi ten film. Najpierw mi wstępnie opowiedziała, co to jest za projekt, o kim to będzie film, powiedziała, kto będzie w tym filmie grał. Co oczywiście strasznie mnie uradowało i ucieszyło, ponieważ miałem przyjemność już wcześniej robić 2 filmy z Kate Winslet i zawsze to była jakaś gigantyczna radość i przyjemność współpraca z nią, także spodziewałem się czegoś fajnego. Operator i aktor na planie funkcjonują w trochę oddzielnych takich tunelach. I wtedy, kiedy Kate je lunch i kiedy przychodzi na plan i kiedy się spotyka ze swoją ekipą, ja robię zupełnie coś innego. zupełnie innym miejscu. Natomiast muszę powiedzieć, że Kate była zawsze szalenie miłą, otwartą, niegwiazdożącą, ciepłą osobą, która bardzo nam pomagała ten film zrobić. A film robiliśmy szybko i w różnych warunkach, które były czasem trudne, więc bez takiej współpracy na pewno byłoby nam dużo trudniej i pewnie nie zdążylibyśmy tego filmu zrobić w tym terminie. Kate oczywiście jest bardzo profesjonalną aktorką i też ma takie podejście metodyczne do tego, co robi, więc oczywiście przeszła przez kurs fotografii i na samym początku, kiedy ja widziałem, jak ona patrzy w ten wizjer i widziałem, jaki jest dystans tego wizjera od oka, na jakiej wysokości jest obiektyw, miałem jakieś wątpliwości, czy ona dobrze kadruje i na początku to sprawdzałem, ale się okazywało, że kadruje dobrze, że to wszystko ma sens, że potrafi ustawić ostrość, nawet wie, co to jest czas, chodzi ze światłomierzem, mierzy światło od czasu do czasu, także pod tym kątem wszystko było ekstra profesjonalne. Więc oczywiście cała ta opowieść, czyli scenariusz, który mieliśmy od samego początku w rękach i który robiliśmy, on pokazuje to, co się z nią dzieje, z naszą bohaterką, z Lee Miller, miejsca, w których jest, i pokazuje też zdjęcia, które w tych miejscach realizuje, które robi. Więc oczywiście od samego początku, od momentu, kiedy przeczytaliśmy scenariusz, było dla nas, że będziemy musieli zderzyć sceny, które my nakręcimy, z fotografiami, które ona zrobiła. To oczywiście wymagało przygotowania odpowiedniej scenografii, znalezienia obiektów zdjęciowych, które dałyby nam szansę połączenia tych dwóch rzeczywistości. Więc tak jak mówię, od początku wiedzieliśmy, że to nas czeka i po prostu staraliśmy się do tego dobrze przygotować. Wydaje mi się, że moje doświadczenia wcześniejsze, fakt, że zrobiłem Pianistę, że zrobiłem Katyń, że to odegrało jakąś rolę, bo potem jak już poznałem, tak jak mówiłem na początku, nie znałem wcześniej Ellen, ale jak już się poznaliśmy, ona mi wielokrotnie mówiła, jak bardzo ceni te filmy. Więc myślę, że ten fakt, że ja już w tych światach wojny uczestniczyłem, fotografowałem, poznałem trochę ten świat, pewnie odegrał jakąś rolę. Ale z drugiej strony pewnie też chodziło o jakieś inne cechy wspólne, które mamy. Ellen jest z pochodzenia Polką, ona to bardzo mocno podkreśla. Jej i mama, i tata są potomkami emigrantów z Polski. I ona ma coś takiego w duszy polskiego i pewnie dzięki temu to współgra z jakimiś elementami mojej osobowości. Więc to jest drugi fakt. Trzeci, być może myśmy się wprawdzie fizycznie nie spotkali wcześniej, ale część z naszych znajomych mnie informowała o tym, że jest taka operatorka w Nowym Jorku jak Ellen i że to jest super fajna babka i że na pewno gdybyśmy się poznali, to byśmy się jakoś bardzo szybko zrozumieli i by się nam dobrze pracowało. Więc te trzy elementy chyba spowodowały to, że Ellen do mnie się akurat zwróciła. Wydaje mi się, że jak tak patrzę sobie na moje doświadczenia z reżyserami i porównuję to z tą sytuacją, którą miałem ostatnio właśnie z Ellen, wydaje mi się, że to było nawet chyba prostsze, to porozumienie, że to porozumienie w związku z tym, że dysponujemy my operatorzy tym samym językiem, tym samym bagażem doświadczeń, tą samą wiedzą, że chyba jest prościej nam się porozumieć i chyba dokładniej rozumiemy pewne ograniczenia, przed którymi stoimy. Więc ta współpraca była bardzo płynna i bardzo przyjemna i wspominam to jakoś fantastycznie, ten czas, który spędziliśmy razem. Było dosyć oczywiste dla mnie, że będziemy musieli się zderzyć ze zdjęciami, które są czarno-białe i że być może gdyby ta nasza rzeczywistość filmowa również była czarno-biała, to nie byłoby tego takiego przeskoku. Widz nie musiałby się jakoś przestawiać, ale z perspektywy czasu, kiedy o tym myślę, to może w sumie to, co zrobiliśmy, czyli że zrobiliśmy film barwny, który miał kolor w jakiś kreatywny sposób ograniczony, że może to było rozwiązanie w sumie lepsze. Mogę opowiedzieć zabawną anegdotę. Część dziennikarzy, z którymi się już wcześniej spotkałem, dostała od dystrybutora czarno-biały link do filmu. I oni oglądali ten film jako czarno-biały. I bardzo często nasza rozmowa się zaczynała od tego, że oni mówili, że świetny pomysł, że to jest czarno-biały film. Więc może to był dobry, niewykorzystany pomysł. To rzeczywiście świetna anegdota, ale jednak zapewniam, Lee na własne oczy w reżyserii Ellen Kuras to film kolorowy ze zdjęciami Paweł Adelmana, przypominam, w 2003 roku operator był nominowany do Oscara, to oczywiście za film Romana Polańskiego, Pianista. Paweł Edelman pięknie też opowiada, i o tym też za chwilę, o współpracy z Kate Winslet. Właściwie zna tę aktorkę bardzo dobrze, bo tak jak już wspomniał, to trzecia ich poważna współpraca. Ja przypomnę te poprzednie. 2006 rok to był film Wszyscy ludzie króla. Tutaj w głównej roli Kate Winslet, ale też Sean Penn, Jude Law czy Mark Ruffalo. A w 2011 kolejne spotkanie z Kate Winslet i znowu na planie filmu Romana Polańskiego Rzeź, oczywiście obok Jodie Foster czy Christophera Waltza. No i teraz to trzecie Lee na własne oczy. Jak to było z Kate Winslet? O tym Paweł Edelman. Faktycznie miałem okazję widzieć ją w tych trzech etapach. Przy okazji tych trzech filmów, które robiłem z nią. Pierwszy to był mniej więcej 2000, tam powiedzmy trzeci, czwarty rok. Potem 2010, ten rejon, kiedy robiłem Rzeź. No a teraz oczywiście to było dwa lata, to już były dwa lata temu, kiedy kręciliśmy ten film. I miałem poczucie, że to jest osoba, która dojrzewa, właśnie dojrzewa od roli, z roli aktorki ślicznej, utalentowanej, pięknej, do roli producentki. I że to jest taka tranzycja, której też dokonała Lee Miller. Z takiego obiektu fotografowanego stała się osobą, która sama sięgnęła po aparat i zaczęła robić zdjęcia. Więc mam wrażenie, że jej nie wystarczało bycie tylko aktorką, że ona chciała zrobić coś więcej. Chciała być autorką filmu jako pewnej idei, wybrania jakiejś postaci, bycia twórczynią tego całego projektu od strony producenckiej. To jest też bardzo istotne i trudne. I to dotyczyło wielu aspektów. Ona była zaangażowana w pisanie scenariusza, chyba sama pierwszą wersję scenariusza napisała. Potem dopuściła do tego innych, ale też bardzo kreatywnie uczestniczyła w powstawaniu tego projektu od tej strony producenckiej. Ona decydowała o pewnych sprawach. Myślę, że miała wpływ na obsadę bardzo istotną i też umożliwiła ściągnięcie do tego filmu tych wszystkich fantastycznych aktorów, którzy chcieli z nią grać. Myśmy nie mieli dużego budżetu, co mnie też zawsze zdumiewa, że można mieć na jakieś kiepskie filmy marvelowskie 300 milionów dolarów. A na taki film, który ma dobry scenariusz, fantastycznych aktorów, bardzo ciężko uzbierać, nie wiem, 20 milionów dolarów. To jest dysproporcja jakaś gigantyczna, dziwna. Ale ona w tym uczestniczyła też, w tym zbieraniu pieniędzy na nasz film. Tyle wspomnień dziś w Trójkowo Filmowym Pawła Edelmana, autora zdjęć do filmu Ellen Kuras, Lee. Na własne oczy ten film od dzisiaj w naszych kinach. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A ja już witam w studiu Katarzynę Wajdę, filmoznawczynię. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami również Agata Sotamska, kulturoznawczyni. Dzień dobry. Witamy w Trójce. Obie panie reprezentują większy kolektyw sióstr Archeo. No właśnie, dwie inne siostry były prawie już tydzień temu w sobotę u Katarzyny Borowieckiej. Dzisiaj kolejna reprezentacja sióstr, tak, kolektywu. A to wszystko w związku z rozpoczynającym się dziś właśnie Sounds of Silence. To drugie warszawskie dni filmu niemego w Warszawie, w kinie Muranów. Wszystko się zgadza, chyba nic nie pomyliłem. Wszystko się zgadza, tak. Już się zaczęło, czy za chwilę się zacznie? Tak, zaraz zaczynają się pierwsze próby artystów, którzy dzisiaj będą wykonywać muzykę do seansu otwarcia. Także już jesteśmy wszyscy w gotowości. No właśnie dzisiaj, myślę, w tej audycji przede wszystkim skupimy się na programie filmowym Sound of Silence, bo co to za wydarzenie, to właśnie już o tym w Trójce mówiliśmy, ale dziś, jutro, pojutrze sporo się dziać będzie. Będzie się działo. Drodzy Państwo, nie ma takiego drugiego weekendu w Warszawie, który zacznie się kryzysem, a skończy Sylwestrem. A w międzyczasie będzie i Sabat Czarownic, i Gorąca Hiszpania, i Włoska Prowincja. To będzie ten nasz program filmowy, to jest, powiedziałabym, taka kino nieme w pigułce. Trzy dekady, bo najstarszy film, który pokażemy, pochodzi z roku 1898. I to będą... 898, czyli ty, myślałem, absolutne, że się przesłyszałem. Absolutne początki, zaraz po Limierach. Jan Krzyżanecki, czyli czeski pionier kinematografii, który jest męskim bohaterem tej edycji, bo wiadomo, to jest bardzo kobiecy festiwal i ze względu na Anię Rogowską-Sienkiewicz, ona matronuje, bo to jej imienia jest nasz festiwal, ale też ten żywioł kobiecości, który dominuje w tych filmach. Najmłodszy film to jest właśnie dzisiejszy film otwarcia, czyli Kryzys Pabsta, 28 rok. Więc można będzie zobaczyć właśnie kino nieme w pigułce, filmy co najmniej stuletnie. Bo one dominują. Klasyka kinowa, bo mamy i właśnie Pabsta, czyli kino nowej rzeczowości, kino niemieckie, ale będziemy mieli i francuski impresjonizm, i kino duńskie w wydaniu właśnie Czarownicy, czyli coś, czego w kinie nie było ani wcześniej, ani później. Kończymy Sylwestrem, czyli Kammerspiel, czyli też bardzo ważny nurt kina niemieckiego w szczególności. Więc że Czarownicy to naprawdę się można troszeczkę przestraszyć. Ja widziałem ten film na przykład na festiwalu filmów skandynawskich w Darłowie. No i to jest taka rzecz, no sprzed tylu lat, ale to jednak trochę horror, prawda? To ciągle robi mocne wrażenie. Robi wrażenie zarówno jako horror, czy jakiś pre-horror. A z drugiej strony dokument w pewnym sensie. Znaczy, to jest właściwie, właśnie, to jest film, który nie ma swojej definicji. Jest tak niesamowita hybryda, z taką odwagą twórczą, bo Benjamin Christensen, to był trochę wariat filmowy, znaczy jakby inaczej, szaleniec. Znaczy, szaleniec brzmi lepiej. Tak, który absolutnie nie wahał się robić rzeczy, których nie robił nikt przed nim. Oczywiście płacił za to cenę, bo to był film, który poniósł spektakularną klapę szczególnie w tamtych finansową, czasach, bo tak. Też te odważne sceny nagich orgii u szatana, czarownic, no to one niestety padały ofiarą cenzury. Więc ten film, my zobaczymy film w takiej wersji, która jest najbliższa oryginałowi, więc to jest też dodatkowy atut tego filmu. Tak, ja tutaj tylko dodam, że o ile film wtedy w czasach powstania poniósł klęskę, to dzisiaj mamy prawie wyprzedane bilety, więc jeżeli ktoś jeszcze jest zainteresowany udziałem w tym seansie, to zapraszamy do zakupu biletów czym prędzej, żeby faktycznie móc doświadczyć tego filmu i tej muzyki. Trzeba się pospieszyć, ale to jest właśnie dowód na to, że mimo, że to są tak już wiekowe tytuły, to one ciągle żyją i ciągle nawet na współczesnych odbiorcach mają szansę zrobić wrażenie, ja go widziałem nie tak dawno i zrobił. Ja myślę, że nawet na współczesnych odbiorcach robią większe wrażenie, bo myślę, że to, że my mamy większą wiedzę na temat kina i potrafimy docenić pionierów kina niemego, prawda? Że oni zaczynali, oni tworzyli ten język kina, nie mając do pomocy współczesnej techniki, prawda? Więc te wszystkie efekty robią wrażenie, a tym większe, no bo oczywiście nasz festiwal to nie tylko kino, to są kinokoncerty, to jest bardzo dobre... No właśnie o to też chciałem zapytać, jaki tutaj macie, czy macie może jakiś szczególny, czy raczej klasyczny pomysł na pokazywanie filmów niemych, no bo jakie tutaj są klasyczne podejścia do takich prezentacji, to wiemy, no ale właśnie jestem ciekaw, jak to będzie na tych waszych warszawskich dniach filmu niemego. Tak, my zdecydowanie odchodzimy od tego klasycznego podejścia i zapraszamy współczesnych artystów wykonujących jak najbardziej współczesną muzykę, żeby zderzyć właśnie te wrażliwości, żeby zobaczyć, jak do filmów powstałych ponad 100 lat temu podchodzą artyści tworzący w XXI wieku. I też zapraszamy artystów tworzących różną muzykę, żeby nasi widzowie mogli spojrzeć i doznać tych filmów w różny sposób. Zaczynamy dzisiaj od kinokoncertu, w którym wystąpi Bartek Wąsik, znany, ceniony pianista, kompozytor i aranżer o wielkiej wrażliwości muzycznej, ale mamy także zespoły... Wiemy, tak. Mamy także zespoły kobiece, Enchanted Hunters, które właśnie zagrają do Czarownicy jutro, i Rose Vertov, również taki zespół prezentujący muzykę lekko psychodeliczną, trochę postpunkową, taką garażową, i to będzie do... Słońca i cienia, czyli do Muzidory, też jednej z naszych bohaterek. Tak, ten żywioł i potencjał feministyczny kobiecy tutaj na pewno nam bardzo mocno wybrzmi, ale zaprosiłyśmy także DJ-a Manoida, to będzie takie mocne zamknięcie naszego przeglądu w niedzielę, kiedy to kino na pewno zabrzmi w posadach, zatrzęsie się w posadach. Jak to w Sylwestra. Tak. No to może właśnie poproszę was jeszcze o wyróżnienie trzech tytułów, poza tymi, o których już wspomnieliśmy, bo tutaj padły rozmaite w naszej rozmowie, no ale w trójce to może takie trzy jeszcze propozycje, których warto nie przeoczyć. Czy to będzie piątek, sobota, niedziela, coś z każdego dnia, czy niekoniecznie? Oj, to jest trudne, wszystkie polecamy, ale... A ile jest wszystkich?